zranienie trzech innych jutro ma usłyszeć zarzuty. Protest żeglarzy przy kanale Jamnejskim. Teraz, żeby na morze wypłynąć, muszę 2600 zł zapłacić. Dlatego chcą budowy śluzy z jeziora do Bałtyku. Belgia w obawie przed ebolą wprowadza dodatkowe kontrole na lotniskach. Prawdopodobnie jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Mowa o pijanym nożowniku z Drawska Pomorskiego, który wczoraj zaatakował 4 osoby. Jedna nie żyje, 3 kolejne zostały ranne, informuje Agnieszka Waszczyk z tamtejszej Komendy Powiatowej Policji. Do miejscowego szpitala zgłosiło się 4 mężczyzn. Wszyscy mieli rany kłute ciała. Niestety jeden z nich, 37-letni mężczyzna, zmarł. Pozostałym została udzielona pomoc medyczna. Jeden z nich obecnie przebywa w szpitalu w Szczecinie, 2 pozostałych w szpitalu w Drawsku Pomorskim. Policjanci zatrzymali 50-letniego nożownika. To mieszkaniec gminy Wierzchowo. Prawdopodobnie znał 4 mężczyzn, których zaatakował. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że byli to znajomi, że ci mężczyźni znali się. Oni się spotkali gdzieś na drodze w okolicy miejscowości Wierzchowo i tam miało dojść do zdarzenia. Nożownik teraz trzeźwieje w policyjnym areszcie. W chwili zatrzymania miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Żeglarze, wędkarze i ekolodzy. Kilkaset osób protestowało przy kanale Jamnejskim, domagając się budowy śluzy umożliwiającej przepływanie z jeziora na morze. Żeglarze przypłynęli jachtami, które zacumowali przy brzegach kanału. Jak mówią, wybudowano przy kanale wrota sztormowe, ale inwestycja jest niedokończona i zamiast ułatwiać życie żeglarzom, bardzo je utrudnia. Protestujemy przeciwko bezsensownemu wydawaniu pieniędzy. Jak nie było jeszcze wrót sztormowych, to zależało od wysokości wody, a w tej chwili po prostu nie ma żadnej możliwości. Teraz, żeby na morze wypłynąć, muszę 2600 zł zapłacić za transport do Kołobrzegu i za 4 dźwigi. Żeglarze przypominają, że śluza na kanale miała powstać do jesieni, ale prace nawet się nie zaczęły. Kapitan jachtowy Jan Skrzypczak nie ukrywa, że to znacznie obniża atrakcyjność turystyczną gminy Mielno. Popularność żeglarstwa rośnie i motorowodniactwa również. Przybywa jachtów. No i zostaliśmy odcięci całkowicie od morza poprzez przedziwną konstrukcję, która nawet rybom nie pozwoli wejść na jezioro i dalej w śródlądzie. O tym, że niedokończona inwestycja na kanale Jamnejskim to zagrożenie katastrofą ekologiczną, mówią także wędkarze. Proszę zobaczyć, co się teraz dzieje. Sandaż leży po trzcinach, taki mały. A tam, ponieważ kanał jest zasypany, co też uważam za skandal, leżą takie właśnie małe sandacze i ludzie chodzą i nogami ruszają, no bo po prostu oglądają, co to jest. A to są ryby, które opuszczały jezioro i na żerowiska zimowe po prostu spływały do morza. Teraz tego zrobić nie mogą. Organizatorzy protestu przygotowali specjalną petycję do władz województwa z żądaniem budowy śluzy i dokończenia inwestycji na kanale Jamnejskim. Podpisało ją ponad 1000 osób. Niemiecki wywiad nie ma wątpliwości. To prorosyjscy separatyści zestrzelili nad Ukrainą malezyjskiego Boeinga. Jak informuje tygodnik Der Spiegel, szef wywiadu przedstawił na to dowody, między innymi zdjęcia satelitarne na ostatnim posiedzeniu jednej z komisji Bundestagu. Z dokumentów wynika, że rebelianci wykradli z ukraińskiej bazy wojskowej system antyrakietowy Buk i wystrzelili z niego rakietę, która eksplodowała w bezpośrednim sąsiedztwie malezyjskiej maszyny. W katastrofie, do której doszło 17 lipca, zginęło prawie 300 osób. Specjaliści z Holandii już we wrześniu stwierdzili, że malezyjski Boeing lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur został zestrzelony. Nie wskazali jednak winnych. Separatyści nie przyznają się do spowodowania katastrofy, oskarżają o to władze w Kijowie. Belgia wprowadza od jutra kontrolę podróżnych w związku z ebolą. Po Wielkiej Brytanii, Francji i Czechach to kolejny kraj Unii Europejskiej, który zdecydował się na takie dodatkowe środki bezpieczeństwa. O nowej procedurze na lotnisku Zaventem pod Brukselą poinformował premier Belgii Charles Michel w niedzielnym wywiadzie dla telewizji RTL. Pasażerowie samolotów z krajów dotkniętych ebolą będą poddawani systematycznym kontrolom w ramach środków ostrożności. O takie kontrole zabiegały m.in. związki zawodowe, zwracając uwagę na to, że pracownicy lotniska, na którym lądują samoloty z Liberii, Sierra Leone i Gwinei, czują się coraz bardziej niepewnie. Brukselskie linie lotnicze to jedne z nielicznych na świecie, które oferują bezpośrednie połączenia z krajami Afryki Zachodniej. W poniedziałek zagrożenie związane z epidemią eboli będzie jednym z tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Na Białorusi zniszczono cmentarzysko złożone z 8 kurhanów, czyli mogił w kształcie kopca. Miejscowi archeolodzy zdążyli zbadać tylko 2 z nich, mające co najmniej 1000-letnią historię. Kurhany, pamiątka po wschodnich Słowianach, znajdowały się w okolicach miasteczka Kruchłe na wschodzie Białorusi. Stały pośrodku pola uprawnego i zapewne utrudniały pracę traktorzystom. Tej jesieni zostały po prostu zrównane z ziemią i zaorane przez kołchozowe traktory. Eksperci przyznają, że to ogromna strata dla nauki, a Dyrekcja Gospodarstwa Rolnego twierdzi, że nic nie wiedziała o zabytkowym charakterze tego miejsca. I to tyle. Teraz kolejny serwis w Trójce o 20. W nocy padać nie będzie tylko na południu. Jutro przelotny deszcz już w całym kraju, ale zza chmur ma też wyglądać słońce. Od 13 stopni w Suwałkach do 18 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czego Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes? Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Bezpieczeństwo. Przeszkoda widoczna nawet 40 metrów wcześniej. Jasność. Zdecydowanie więcej światła na drodze. Żarówki samochodowe Nightbreaker Unlimited firmy Osram są doskonałe. Nightbreaker Unlimited. Maksimum bezpieczeństwa na drodze. Odżył ja swój wiek, danie tak jak cię łowię. Są granice, których trzeba strzec. Są granice, które trzeba przekroczyć. Nowy polski serial produkcji HBO. Wataha. Nowy odcinek dziś o 20.10 w HBO. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Jeżeli minęła 19, to znaczy, że przed Teatrem Powszechnym imienia Zygmunta Hibnera w Warszawie właśnie w tej chwili ustawił się już biały konwój, który przywędrował do nas na Pragę. A ten biały konwój to jest oczywiście instalacja artystyczna Ewy Machnio, która tworzyć nam będzie przez najbliższe dni tymczasowy Uniwersytet Powszechny. W ten sposób zaczęliśmy blok tematyczny O co się zabijać? Wojna, pokój, Ukraina. Właśnie odbywa się wernisaż kolektywu Hudrada, czyli właśnie grupy ukraińskich artystów, którzy cały właściwie budynek teatru nam zaanektowali na swoje prace. A za godzinę zaczniemy koncert Mariany Sadowskiej, więc jeżeli ktoś jest w okolicy i ma szansę przez godzinę jeszcze tu do nas dojechać, to serdecznie zapraszamy. Magazyn bardzo kulturalny. Zaczął się również nowy sezon w Teatrze Powszechnym w Warszawie. No i zaczęła się kadencja dwóch panów, Pawłów, Łysaka i Sztorbowskiego. Ten drugi jest z nami. Zgadnij, gdzie my jesteśmy? Domyślam się, że gdzie? We Wrocławiu? Tak. Zaangażowany początek sezonu. Zależało nam na nawiązaniu do idei Zygmunta Hibnera, który właśnie pisał, że zależało mu na tworzeniu teatru, który się wtrąca do polityki, do spraw społecznych, ale też do najintymniejszych relacji międzyludzkich. No i w podobny sposób jest oczywiście w przypadku tego bloku tematycznego ukraińskiego. Takim kluczowym elementem jest premiera Dzienników Majdanu, która w najbliższy piątek, 24 października, Dominika będzie miała miejsce w reżyserii Wojtka Klema. To jest bardzo już głośny w tej chwili tekst Natalii Worożbyt, która wręcz na gorąco zbierała relacje uczestników, osób walczących, biorących udział w tej ukraińskiej rewolucji. I długo zastanawialiśmy się, czy po roku, po tym jak właśnie media atakują nas z każdej strony tym tematem, to będzie w ogóle jakieś istotne i dlaczego to jest dla nas jeszcze dzisiaj ważne. I uznaliśmy, że bardzo nam zależy, żeby właśnie ten teatr, który się wtrąca na początek, zajął się tą wojną rosyjsko-ukraińską, właśnie ze względu na to, że być może nie zdajemy sobie z tego sprawy na co dzień, ale to jest konflikt o znaczeniu globalnym, a być może będzie miał jeszcze większe konsekwencje i oddziaływanie na rzeczywistość polską i na rzeczywistość europejską. I właśnie w tym kontekście chcemy rozmawiać o Ukrainie. Właśnie z tej perspektywy roku prawie, który minął od tamtych wydarzeń, spojrzeć na tę rewolucję, zobaczyć też, jak ona po tym roku działa, co z niej pozostało. Wojtek Klem jest wielkim fanem Heinera Millera, więc zapowiada też, że tym, co go najbardziej interesuje, jest jakaś forma wypalania się rewolucji. Ten spektakl, który w jakimś stopniu miał swoją przedpremierę w Gdańsku, bo tam odbywało się czytanie w marcu, pojawi się w Gdańsku w aneksie do festiwalu All About Freedom. Ten festiwal rozpoczął się już 15 października, a Teatr Powszechny wystąpi 8 listopada, prezentując już spektakl gotowy. To jest zaproszenie z Europejskiego Centrum Solidarności i to jest cudowne, że właśnie w kontekście Solidarności i jej legendy te dzienniki Majdanu zagramy. No i kolejny link. Teatr Polski w Bydgoszczy, z którego to panowie do Warszawy przybyli, będzie również w Gdańsku na festiwalu Wybrzeże Sztuki. Tam będzie grana Trędowata. Bardzo się z tego cieszę, bo byłem dramaturgiem przy tym spektaklu w reżyserii Wojtka Farugi. Chyba dzień po dniu zresztą one są grane, właśnie takie dwa spektakle, przy których no powiedzmy, że troszkę majstrowałem. No i tak to wszystko się ze sobą wiąże, bo skoro jesteśmy we Wrocławiu, to spoglądamy w stronę Ukrainy, w stronę Lwowa, w stronę Drohobycza. Pawle, efektywnego nowego sezonu życzymy. Dziękuję i oczywiście zapraszam przede wszystkim na premiery, ale również na wszelkie wydarzenia towarzyszące. Sezon w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Paweł Sztarbowski, wicedyrektor tego teatru. Pozdrawiamy Warszawę z Wrocławia. A Warszawa, a właściwie to Praga warszawska, pozdrawia Wrocław. Do zobaczenia. Dalej, brate, szli, brate, wierny towaryszu, oj, skoro jaż umru. Da zrobisz weni, brate, wierny towaryszu, oj, sklędrewa trunu. Pochowaj mene, brate, wierny towaryszu, oj, u wyszynewim sadu. Mariana Sadowska w Teatrze Powszechnym w Warszawie za niepełną godzinę, ale jesteśmy oczywiście we Wrocławiu, gdzie po pierwsze wczoraj w Teatrze Muzycznym Kapitol podziwialiśmy galę Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelów, podczas której dowiedzieliśmy się, kto tę nagrodę otrzymał w tym 9. roku nagrody. Po drugie, do dzisiaj trwał Bruno Schulz Festival. I reprezentacja obu wydarzeń jest w studiu Radia Wrocław. Tradycyjnie w dzień po ogłoszeniu werdyktu jury Angelusa spotykamy się z jurorem, panem profesorem Stanisławem Beresiem. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ale na naszych oczach tworzy się nowa tradycja spotkań tych dwóch festiwali, spotkań także w studiu. I tak są z nami twórcy niezwykłego festiwalu, któremu Bruno Schulz patronuje, jego dyrektor poeta Marcin Baran. Dobry wieczór. Oraz Irek Green, wydawca, człowiek pióra, kurator Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w dziedzinie literatura. Dobry wieczór. Przypomnijmy, panie profesorze, dramaturgię tej nagrody, tak pokrótce. Najpierw są zgłoszenia. Potem jurorzy dostają zawału serca, ponieważ każdy dostaje dwa kartony, w których jest od 50 do 70 książek, które trzeba przeczytać, a ponieważ wszyscy jurorzy są ludźmi bardzo zajętymi, więc jest to moment, w którym mają desperackie myśli, mają myśli na przykład o tym, żeby rzucić się do Odry. Ale jakoś nikt tego nie robi, próbują sobie jakoś dać radę, aż trzeba wybrać czternastkę. No i z pomocą ludzką lub boską tę czternastkę się wybiera. To jest chyba łatwiejszy etap, a potem przychodzi faza siódemki. No tutaj już trzeba raczej te książki mieć opanowane do samego końca. Nie można na przykład uczytać 84 stron z przodu albo 50 z tyłu i twierdzić, że to jest zła albo dobra książka, bo to się da. Czasem wystarczy przeczytać i 100 stron i mieć absolutną pewność, że nie należy tego dalej czytać. Ale nie zaglądamy sobie pod rękawy, nie wiemy ile kto czyta. W końcu jak już przychodzi faza czternastki, to już się zaczyna na ostro i wtedy zaczynają się też spory, przepychanki, aż się tworzy siódemka. No a przy siódemce waży się czasem tak jak w pokerze, że do ostatniej chwili i leży na przykład z jednej strony 4 głosy na jednego, 4 na drugiego i ostatni się wyciąga i do ostatniej chwili się nie wie. I tak było tym razem. Na ogół tak dramatycznie nie jest, a teraz się przepychało do ostatniej sekundy. No właśnie, słyszeliśmy, że stoczyły poniekąd dwa tytuły ze sobą walkę i to pozostanie tajemnicą przez 50 lat. Tak więc ja powiedziałbym, że nawet 3 albo i 4, ale no w końcu między dwoma się musiało rozegrać, więc na końcu zostały 2. I to właśnie stało się wczoraj, tak jest, w sobotę październikową, bo wtedy rozgrywa się ten ostatni, że tak powiem, etap i odbywa się gala, podczas której wręcza się od 2009 roku także nagrodę za tłumaczenie zwycięskiej książki, jeżeli jest to książka zagraniczna, ale do tej pory była to wyłącznie książka zagraniczna, gdyż żaden polski autor nie zasłużył jak dotąd na nagrodę literacką Europy Środkowej. Nie, że czasem zasłużył, ale zawsze tam tym jednym włosem gdzieś, albo dwoma. Tak. No ale, przepraszam, ja się wtrącę. Pan kurator i rektor. Stanisławie, powiedz proszę, dlaczego nie lubicie Polaków w Wrocławiu? Ale mało kto sobie zdaje sprawę ze specyfiki Angelusa. Tam się zdarzają książki, które są autorów polskich i to są książki, które w tym roku, którego są rozdane, czyli w tym przypadku 2013, wchodzą na rynek, prawda? A z drugiej strony są książki, które już są książkami utytułowanymi, skoro zostały przetłumaczone. Na ogół są laureatami, czy laureatkami różnych festiwali, konkursów i tak dalej, albo zostały rozpoznane przez tłumaczy i przez wydawców. Za to można powiedzieć, że to tak nie jest całkiem równa gra, nie prawda? Jest to do końca sprawiedliwe. Tak? Ja nie wiem, czy to jest taki handicap, który to wszystko tłumaczy, bo z drugiej strony książki autorów polskich są pisane no, przez twórcę. Natomiast tłumacze w jakiś sposób czasem oddają geniusz dzieła, a czasem go przesuwają w bok albo nie całkiem oddają, więc gdzieś tu się te punkty wyrównują. No ale to nie było tak, że jakoś z góry ktoś by sobie założył, że będziemy kosić Polaków. Nie, to tak raczej nie było. Dodajmy, że tę nagrodę tłumaczowi wręcza szkoła o zacnym, mająca zacnego patrona. No to myślę, że to fajny pomysł, bo na samym początku tłumacz nie dostawał nagrody, więc jeżeli się pojawiła ta idea, no to tylko było mi przyklaśne. Co najwyżej należy zastanawiać, czy ta nagroda powinna iść z automatu za to, że to jest książka nagrodzona, a zatem musiała być najlepsza, a może by się należało zastanowić, czy nie powinna być to nagroda po prostu naprawdę za najlepsze tłumaczenie. Dobrze. Bo czasem ma się wątpliwość. Ja na przykład uważałem, że najlepsze tłumaczenie przepadło w ćwierćfinale. To może na wszelki wypadek powiedzmy, pozdrawiamy serdecznie Wałbrzych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Angelusa Silesiusa w tymże oto mieście. No i od tego roku nagroda imienia Natalii Gorbaniewskiej jest przyznawana i to bardzo szczególna nagroda, może w dwóch słowach, bo pewnie wszyscy wiedzą, kim była pani Natalia, która no, w jakiś miesiąc po ubiegłorocznej gali odeszła. No cóż, no pewnie każdy wie, no wybitna poetka, publicystka, dysydentka. Mi się zawsze przypomina jeden moment, kiedy tych kilkanaście osób stało na Placu Czerwonym w samym środku, w samym jądrze totalitaryzmu sowieckiego i protestowali przeciwko. I ta mała istotka, bo pani Natalia była bardzo drobną osobą i bardzo eteryczną, tak, stała razem z nimi. To trzeba było naprawdę bohaterstwa, to kobieta niezwykłego ducha. I bardzo też barwna była i bardzo ubarwiała nasze obrady. Zawsze wygłaszała, kto powinien dostać nagrodę na samym początku, a potem się irytowała, że nie zawsze tak wychodzi. No właśnie taki też bardzo atrakcyjny moment miał miejsce do ubiegłego roku, kiedy to na scenie, no, ostatnio Kapitolu, pojawiał się pan prezydent i obok pani Natalia Gorbaniewska, i to był najmniejszy człowieczek, chodzi o wysokość na gali, i największy w sensie, że tak powiem. W każdym powiem, sensie. W każdym. Brawo, pani kuratorze. Ależ panie kuratorze, gratulujemy. No dobrze, wybawiono mnie z opresji. Dodajmy, że zanim nagroda zostanie wręczona, wcześniej podjęta decyzja, oczywiście przyjeżdżają, bo są zaproszeni do Wrocławia finaliści. No niestety w tym roku zabrakło jednego Polaka, czyli pana Wiesława Myśliwskiego oraz no, lidera zakładów bukmacherskich poprzedzających ogłoszenie literackiego Nobla, czyli Albańczyka z Francji, można powiedzieć, tak? Ismaila Kadarego. No pięknie. Jak dobrze mieć polonistę z tytułem profesora w studiu. Państwo, którzy nie znają jeszcze nazwiska laureata Angelusa 2014, przepraszamy za suspens. Proszę o uwagę, wszyscy uważają, juror, profesor Stanisław Bereś uroczyście podaje do wiadomości, że... Że Angelusa w tym roku zdobył Paweł Horankow za powieść Zdarzyło się 1 września albo kiedy indziej. I jest to książka, która została przetłumaczona przez Tomasza Grabińskiego, wydana przez Książkowe Klimaty. Autor jest Słowakiem o ogromnym poczuciu humoru, co mogliśmy wczoraj zobaczyć. Bo owszem, mógł być przygotowany na to, że dostaje nagrodę publiczności. Którą otrzymał, ale nie był przygotowany i to było widać, że dostanie również nagrodę główną, bo to się jeszcze nie zdarzyło. No, inna rzecz, jeszcze nie było dotąd nagrody publiczności. I potrafił sobie, wziął na klatę i poradził sobie. Znaczy, cała uroczystość była jemu dedykowana, prawda? No bo jego tłumacz i jego publiczność. Właśnie, no ale na czym polega to głosowanie publiczności? No, tak jak w naszych czasach, no, internetowo się skrzykują i wysyłają, no, a czy to jest skrzykiwanie się towarzyskie jakichś grup nieformalnych, organizacja wydawców, czy to rzeczywiście jest ruch czytelniczy, no to trudno to zweryfikować, ale patrząc na wyniki, no Rankow miał gigantyczną przewagę, bo on miał bodajże coś 2800 w proporcji do innych, którzy mieli na przykład po 10, 20, no tylko jedna osoba miała powyżej 1000. Ale trudno podejrzewać o zmowę wydawniczą, bo inna książka tego wydawnictwa też była wśród 7 nominowanych, więc to przynajmniej obydwie książki w miarę równo powinny być Nie, to można powiedzieć jeszcze inna zmowa, bo to zmowa czeska na przykład, zmowa południowych sąsiadów. Próbowałbym to rozumieć jednak jako taki ogólnosłowacki ruch, który chciał pomóc autorowi. Zakładam, że drugi w kolejności głosowania czytelników, zakładam, bo nie wiem, był Ismail Kadare, ze względu na to, że Albańczycy też się musieli skrzykiwać. Nie podpuszczaj pana profesora. Ale autor był bardzo dowcipny. Marcin Baran. I bardzo ładnie to skomentował, dziękując oczywiście owym internautom, którzy podczas gali, dziękując internautom za głosy, które oddali, wyraził broń Panie Boże, nie agresywną nadzieję, że oprócz tego, że spodobała im się okładka i być może jego fizyznanie, że znajdą też potem czas na przeczytanie całej książki. Edukacyjny charakter nagrody. Ja na przykład dowiedziałam się, że istnieje takie wydawnictwo. Myślę, że to nie jest kryptoreklama, bo ono jest naprawdę bardzo mało w Polsce znane. Nazywa się Książkowe Klimaty, a dedykowane książki Słowacji bądź Czechom to są Słowackie lub Czeskie Klimaty. Piękna nazwa i rzeczywiście dzielne wydawnictwo. Gratulujemy. Dzisiaj rano udało mi się porozmawiać z panem Rankowem, pogratulować mu podwójnej nagrody. No to bardzo proszę, posłuchajmy. No, wyczyną to bywa tak, że kiedy sa nieka kniha páči čitateľom, tak vtedy sa nepáči kritikom a naopak. Na Slovensku je to dokonca tak, že kritici, keď sa dozvedia, že nejaká kniha je úspešná medzi čitateľmi, tak to ju automaticky degraduje v očiach odborného hodnotenia. Zazvyčaj je tak, že jeżeli książka podoba się czytelnikom, zazwyczaj nie podoba się krytyce literackiej. Na Słowacji w ogóle już to tak działa, że jeżeli książka jest zbyt popularna wśród czytelników, to momentalnie skreślana z listy ich zainteresowań. To a propos, niewiele wiemy o literaturze słowackiej, no wyłączając oczywiście slawistów, dlatego trzeba zapytać o tradycję, jaka uformowała pańską. Literatura je globalne umenie, także rozhodne nie mogę powiedzieć, że to, co ma inspiruje przede wszystkim, tak je výhradne slovenská literatúra. Ja mám veľmi rád napríklad maďarskú literatúru, ako je Esterházy Péter alebo Závada Pál, ale takisto mám rád aj literatúru mimo európsku, napríklad literatúru z Latinskej Ameriky. Dla mnie na pewno dużą inspiracją są węgierscy pisarze, tacy jak Peter Esterházy czy Pál Závada, ale też takim ważnym elementem jest dla mnie literatura latinoamerykańska. A polska? No tak samozrejme, že čítal som niekoľko kníh polskej literatúry. Polská literatúra je veľká literatúra už len z toho dôvodu, že získala niekoľko Nobelových cien. Ja oczywiście czytam polską literaturę również, ponieważ jest to jedna z tych wielkich literatur światowych, co można rozpoznać chociażby po tym, że zyskała kilka literackich nagród Nobla. To może teraz króciutko o pańskiej książce. To nie jest debiut? Ja som najskôr napísal 3 knihy poviedok. Toto a kniha, ktorá bola včera ocenená, je môj románový debut. Zaczynałem jako pisarz opowiadań. Wyszły 3 tomy opowiadań, a książka, która otrzymała wczoraj nagrodę, jest moją pierwszą powieścią. To teraz może o tytule. Pan wyjaśnia poniekąd tytuł w takim rodzaju motta. Na czym polega to swoiste unieważnienie całej tej historii, w którą pan nas wplątuje najpierw, zanim zaczniemy traktować to na poważnie? W knihe piszę o tom, że nic z toho, co tam popisujem, sa nikdy nestalo. A to z toho dôvodu, že mnohé situácie, mnohé deje, ktoré tam popisujem, sú síce skutočné a sú postavené na historických reáliách, ale napriek tomu sú neuveriteľné a keď aj sú uveriteľné, tak sú nepochopiteľné. Książka posiada také motto vlastne z toho vzhľadu, že líšne situácie v nej opísané nie sú ze świata rzeczywistości, a nawet te, ktoré sú pravdivé, sú nevyobrażalné, keď o nich čítame, sú absurdálne. To motto kończy się dosłownie tak. 1 września też nigdy nie było. Ano, z toho dôvodu, pretože keď sa pozeráme na dejiny v strednej Európy, napríklad vrátanie dejín v Wrocławiu, tak je to všetko také neuveriteľné. Aj to, čo bolo pred 50 rokmi, samozrejme, tak dnes je neuveriteľné. A keď je niečo neuveriteľné, tak časom to vlastne zanikne. Časom už nikto nebude veriť, že niečo také sa stalo, a keď posledný človek prestane veriť, že niečo z tých historických udalostí sa stalo, tak vtedy tie udalosti zaniknú. Je to związane też z taką pamięcią, to też jest bardzo podobnie w historii Wrocławia. Rzeczy, które działy się w przeszłości, są absolutnie niewyobrażalne. Nawet rzeczy, które działy się 50 lat temu, dla dzisiejszych czytelników mogą być zupełnie niewyobrażalne i właściwie jest trochę tak, że w momencie, kiedy my przestajemy wierzyć w te niewyobrażalne zdarzenia, to one tak jakby zanikają. I wydaje mi się, że jak już ostatni człowiek przestanie wierzyć, to te rzeczy absolutnie zanikną. I dlatego tego 1 września być może nie było. Co pan wykłada w Bratysławie, bo wiem, że jest pan wykładowcą. Są wyuczującym na katedrę kniżnicznej a informacznej wedy, także zaoberam się wywojom knihy, wywojom międzyludzkiej komunikacji, a w współczesności aj wpływ elektronicznej komunikacji na społeczność. Jestem wykładowcą na bibliotekoznawstwie, zatem zajmuję się rozwojem książki, historią książki, ale też tym, w jaki sposób zdobywamy informacje i oczywiście w ostatnich czasach, w jaki sposób elektroniczna komunikacja wpływa na nasze życie. Może pan wie po prostu, jak zdobywa się nagrody. Chcemy też pogratulować autorowi przekładu. Książkę przetłumaczył Tomasz Grabiński, z wykształcenia słowacysta, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. A myślę, że Tomek aj tu to książkę pozna właśnie lepszy jako ja, bo ja nerad čítam po sebe texty, keď hoci ich mám ešte len v počítači, a Tomek veľmi poctivo sa pozrel na každú vetu a veľa sme o tom hovorili a podľa toho, koľko sme o tej knihe spolu hovorili, myslím si, že on podstatne lepšie pozná tú knihu ako ja. Wydaje mi się, že Tomek Grabiński lepiej zna tę książkę ode mnie, ponieważ ja mimo tego, że mam te swoje książki jeszcze gdzieś w komputerze, nie lubię ich czytać po sobie, a on na podstawie też tego, ile ze mną rozmawiał na ten temat podczas przekładu i jak bardzo skrupulatnie do tego podszedł, wydaje mi się, że dużo lepiej tę książkę zna ode mnie. Bardzo dziękuję. Kto tłumaczył naszą rozmowę? Katarzyna Dudzic. Magazyn bardzo kulturalny. Katarzyna Dudzic-Grabińska, dodajmy, małżonka uhonorowanego tłumacza. Raz jeszcze tytuł. Zdarzyło się 1 września w nawiasie, albo kiedy indziej. Ja na początku jeżyłam się, zbliżając się do tej książki. Nie miałam na nią ochoty. Zaczęłam czytać. No jest fantastyczne. Rzeczywiście. 30 rozdziałów, 30 lat, od 38 do 68 roku. Trzech bohaterów, których polubimy na pierwszych stronach i do których z przyjemnością mogę to Państwu zdradzić. Oczywiście będziemy mogli powracać przez tych 30 lat do tego 68 roku. Zdradzę jeszcze jedno, w zasadzie happy end. Panie profesorze, czym uwiodła panów? Proszę teraz wyjawić czy ujawnić państwa, bo przecież są jest i kobieta w jury, Justyna Sobolewska. To czym uwiodła ta książka państwa? Ja nie wiem, czy to było takie uwiedzenie, skoro, jak wspomniałem, było głosowanie 5 do 4. No. Miłość to znaczy, nie jedno ma imię. Tak, to no znaczy, właśnie. Że to raczej no było ciężkie przepychanie. Czyli, że również konkurencja tam miała dużo do powiedzenia. Ta książka miała, myślę, trudną drogę do tego finału i do werdyktu i musiała być poprzedzona sporami. I tak było. Ja miałem chyba łatwą sytuację, ponieważ odrzuciłem sobie takie literaturoznawcze myślenie, gdzie zawsze zastanawiamy się, jakie tam są wartości, jakie są tam nowe pomysły literackie, innowacje, typy narracji, kompozycja i tak dalej. Pomyślałem, że trzeba głosować emocjami, bo się emocje uruchomiły. Pomyślałem, no, że są tylko 3 książki, może 4 w tym zbiorze, które no, poruszają. Poruszają, że i ściskają za gardło. A to była jedyna książka, która ściska pozytywnie za gardło. Mm-hmm. Choć ja nie uważam, tak jak pani, że to jest książka z happy endem. Ona jest bez happy endu. Proszę zobaczyć. Wszyscy bohaterowie emigrują. Maria, ukochana ich, zostaje sama w Czechach. Nie emigruje, zostaje z umierającą matką. Dzieckiem. A oni wyjeżdżają wszyscy i ona będą zostaje. Długo żyli, będą szczęśliwi, panie profesorze. I ta książka cała taka jest. Jest wspaniała przyjaźń, ale jednocześnie pisze się raporty na swoich przyjaciół no dla cóż. SB. Prawda? I no tyle szczęścia, że próbują być lojalni wobec siebie, na ile rzeczywistość pozwala. I to jest fajne w tej książce, że oni mają świadomość, że bez jakiejś cząstki konformizmu i mądrego sprytu po prostu przeżyć się nie da w systemie totalitarnym. Że pewne koncesje na rzecz systemu no, są raczej niezbędne. I to im pomaga. Tak i, w tym konkursie do miłości też jest podobnie. W gruncie rzeczy żadnemu z nich się nie udaje. No jeden z nich zdobył Marię w końcu, a pozostali nie obrazili się na niego. No zdobył problematycznie każdy z nich, można powiedzieć. Nawet owocem jest dziecko, ale ojciec nie wie, że to dziecko jest, dopiero dowiaduje się w Stanach Zjednoczonych. No i to jest piękne w tej książce, bo niektórzy traktują tę powieść jako takie czytadło. No gdzie czytadło? No słyszałem o tym niejednokrotnie również na obradach jury, że to jest takie załatwe, filmowe, proste, silnie dialogowe. To da się z tego zrobić bez wątpienia bardzo dobry film. Chciałbym jak najwięcej takich czytadeł, prawdę powiedziawszy, w każdym języku, między innymi w polskim. Żeby to były na tym poziomie czytadła. Wśród ekspertów jest taka tendencja, że to musi być potwornie nudne, tak jak kiedyś Nouveau Roman, a to znaczy, że jak jest nudne, to jest bardzo ambitne, prawda? A już najlepiej, jak w ogóle nikt nie jest w stanie pojąć, o co chodzi i w ogóle w problematyczny sposób się kończy. No ale w Nouveau Roman, ileż tam było tak zwanych myków literackich, czy chwytów literackich. My się tak bawiliśmy w tych latach 60. Ale ilu było naprawdę utalentowanych, potrafiących opowiadać pisarzy? No, jak się okazuje, nie tak wielu. Rob Grier, natomiast Czesi opowiada. No, Rob Grier to nie taki cudowny narrator. Raczej Masjot zepsuj. Dobrze. Umawiamy się na Trójkę pod Księżycem z panem profesorem, bo tej dyskusji nie zakończymy. Ja coś zacytuję, jeżeli pan profesor, jeżeli panowie pozwolą. Tu jeden z bohaterów, czyli o imieniu Jan, mówi tak. To jest ojczyzna, to jest zadupie świata, przepraszam państwa. Raz jest tu Czechosłowacja, potem Węgry, Słowacja, znów Czechosłowacja, najpierw zajmują ją Niemcy, potem z kolei Rosjanie. To nie może być ojczyzna. Ten cytat przytoczyłam po to, żeby wprowadzić na parę minut dosłownie temat środkowo-europejskości, bo jak się okazało, to bardzo niejednoznaczne i bardzo, że tak powiem, ewoluujące określenie, tak. No i teraz jest pytanie, czy nie należałoby zredefiniować idei, czy nazwy wręcz nagrody? Co panowie na ten temat sądzą? Państwo, przepraszam, zapominam, że to też są kobiety. No ja bym był za tym, żeby nie udawać. Powinno być od Uralu aż po Madryt, albo jeszcze dalej. Rozszerzyć granice, tak. Europy Środkowej. To będzie naprawdę Europy Centralnej, a centralna Polska, Europa jest wiadomo wszędzie nawet. Ale może nazwać Europy Centralnej, bo zauważyłam, że podczas tych dyskusji większość naszych gości nie identyfikuje się z tym określeniem. W większości jednak pojawia się ta kategoria Europy Wschodniej. I jeżeli mówimy oczywiście o tych, którzy leżą na... o tych krainach, które leżą na wschód od naszej granicy, bądź na południowy wschód. Więc i ta Europa Środkowa zaczyna kuleć troszkę, jako coś, co pozwoli zidentyfikować, czy tylko trzeba by Marcin wtedy, Baran... Tylko wtedy trzeba by się zastanowić, co zrobić z Austrią, prawda? No, bo to, taka ona jest zachodnioeuropejska, a jednocześnie środkowo-centralna europejska. Jak zostało wymyślone, może lepiej niech zostanie jak jest i oby jak najwięcej książek było. Zresztą rzeczywiście to jest problem, co Jachym Topol we fragmencie, bo było takie spotkanie na festiwalu Brunona Schulza z nominowanymi i poprosiliśmy tam ich, żeby wybrali sami autorzy fragmenty swoich książek, bo chciałem, żeby zabrzmiały te języki. Tak jak państwo zresztą słyszeli teraz w rozmowie z laureatem, to bardzo dobrze jest posłuchać obcego języka. Czyli... zwłaszcza obcego, bliskiego języka, w którym niby wszystko się rozumie, a dopiero potem jak się słucha tłumaczenia, to okazuje się, że było się o parę długości w rozumieniu. Ale chciałem też, żeby oni mieli swoją radość, bo oczywiście przyjeżdżają tutaj, jeden z nich wyjedzie bogatszy o statuetkę i o czek, ale przecież nie jest tak, tylko i może poweselą się na rynku i wokół rynku wrocławskiego, ale chodzi o to, żeby oni jako pisarze też zaistnieli. I to było bardzo przyjemne, a Jachim Topol, wracając, czytał właśnie fragment bardzo śmieszny, bardzo strasznej książki, gdzie bohaterka mówi, że szukała owej Europy, żeby mnie spalił, no ale powiedzmy sobie, że środkowej. Po czym dowiaduje się i idzie, odsyłają ją jakby w takiej imaginacyjnej, ale też realnej podróży, że to jest ciągle dalej na wschód, ta Europa Centralna albo Europa Wschodnia, i ona ląduje na wybrzeżu, na Syberii de facto, i już widzi Japonię i Stany Zjednoczone, a tam jej mówią, że jak to, tutaj jest Zachód przecież, bo tu jest koniec Zachodu właśnie. Jak rozumiem, dowcip polegał też na tym, że chodzi o ten drugi koniec Zachodu ze względu na kulistość Ziemi, i rzeczywiście to jest dla nich jakiś problem dla pisarzy. Oni dostrzegają, że to jest dość trudno definiowalne, ale być może dzięki temu ta zabawa będzie mogła trwać omalże bez końca i w coraz to nowych wariantach. No ale to ciekawe, bo... Irek Green teraz. Gdybyś mógł powiedzieć, bo ja akurat tę środkowość traktuję jako taką bardziej definicyjną, tak? Bo gdybyśmy na te kraje spojrzeli wszystkie i na każde z osobna, okazałoby się, że one jednak mają wiele wspólnego, bezdyskusyjne po prostu. Więcej niż może inne, które można by dołączać do tego. Ale czy wy, kiedy pracujecie, każdy z państwa musi mieć jakąś definicję tej, tej środkowej Europy, tak, aby móc się zmierzyć z każdą książką, również w tym kontekście, bo ten kontekst jest wywołany w punkcie wyjścia, w punkcie konkursu. Pod tym kątem się ocenia. Jak, nie wiem, za siebie na pewno potrafisz to powiedzieć, natomiast być może też w imieniu innych jurorów powiedzieć. Wszystko się oczywiście działo na samym początku, bo to w momencie, kiedy się rzuca karty na stół z pewną ideą, no to się rozstrzyga. Był spór oczywiście, gdzie właściwie ten koniec Europy jest. Pamiętam takie dramatyczne albo zabawne pytania, a czy to się kończy Europa Środkowo-Wschodnia na Bugu, czy ona się kończy na Odrze i Nysie, czy ona się kończy na Łabie, a może na Szprewie powinna się kończyć, prawda? A w drugą stronę to gdzie? No, znów wspomniany Bug, czy to może Ural jest? No, a zaraz, jeżeli Ural, no to dlaczego nie wspomniany przez Marcina Barana Władywostok, prawda? Gdzie też mówią, że jesteśmy zapadniki. Z kolei co zrobić z południem? No, czy to jest, Włochy tam należą? Może nie należą jednak, no to w takim razie, ale Grecja należy? No, były to trudne do rozstrzygnięcia sprawy. Wyszło, że jest 21 krajów, ale ja myślę, że to pojęcie jest płynne. Ja pamiętam, że kiedy przed jakieś 20 laty tłumaczyłem razem z moją przyjaciółką z francuskiego na polski prozę Daniel Salnav dla Zeszytów Literackich, ona pierwszy raz chyba wtedy używała w taki świadomy sposób pojęcia Europy Środkowo-Wschodniej. Dla niej to było wyłącznie Polska i Czechy, czyli Czechosłowacja wówczas. Okay. Nic więcej. To się już bardzo zmieniło i będzie się zmieniało dalej. No w tej chwili raczej nikt nie będzie wątpił, że jak mówimy o Ukrainie, to raczej grawituje w tym samym kierunku. Prawda? Tak, Jurij Andruchowicz, czyli pierwszy laureat Nagrody Angelusa, zapytany przeze mnie o tę Europę Środkową, właśnie zwrócił na to uwagę, że dla niego to głównie teraz, bo to się zmienia właśnie, jest Ukraina, Białoruś i Mołdawia. No więc oczywiście jest o czym rozmawiać, być może dobrze, bo przynajmniej mamy temat niezastępczy. No ale jeśli to dalej tak będzie się przesuwać, to Saszku, przed tobą starcie z literaturą mongolską, z literaturą północno-koreańską. O której nic nie wiem i ty pewnie też niewiele. No tak, tu się zaczną oczywiście pytania, bo to, co definiuje te 21 literatur, no niekoniecznie całkiem precyzyjny sposób, ale jednak jakoś, no to jest doświadczenie historyczne, prawda, a więc przejście dwóch wielkich fal, dwóch totalitaryzmów, prawda, doświadczenie emigracji bardzo dużej populacji ludzkiej, walka o pozycję dla podmiotowości, która była gwałcona w tej części Europy. Kim są ci ludzie w tej części świata, jeżeli do tego stopnia zmiażdżono, całe populacje je wytępiono, prawda? To się zdarzyło tu. I jeżeli z tym łączymy Mongolię, to pewnie oni oczywiście mają swoje potwory, ale to są trochę inne potwory. Tak, może zatrzymajmy się na Mongolii. Bardzo Państwa przepraszam. Chciałabym tylko jeszcze wymienić dotychczasowe krainy nagrodzone, znaczy książki, z których to krain pochodzili laureaci. Ukraina, Austria, Węgry, Czechy, Węgry, Białoruś. Mówi się, że Svetlana Aleksijewicz z Rosji, no ale... Białorusinka, no właśnie. Chorwacja i Ukraina, a w tym roku nominowane krainy poniekąd do finału to Rosja, Ukraina, Albania, Polska, Słowacja, Czechy, dwa razy Czechy. Z Polski na wszelki wypadek przypomnę pana Wisława Myśliwskiego ostatnie rozdanie. Marcin Baran wspomniał spotkanie z finalistami Angelusa, a to był tak zwany salon Angelusa na festiwalu Schulza, Brunona Schulza. No i raz jeszcze przypomnijmy, już teraz bardzo krótko, że eksperymentalnie połączyli państwo tutaj we Wrocławiu te dwa święta. Siły i środki. Bardzo proszę, teraz tak, reprezentacja festiwalu Brunona Schulza, jeżeli takiego podziału musimy dokonywać, a może pan profesor zrecenzuje tę ideę. Już, startujemy. Jest festiwal, święto dla odbiorców literatury, dla czytelników i nagroda, która jest bardziej skierowana, przynajmniej w pierwszym uderzeniu, dla pisarzy. No i zostało tutaj zaprojektowane, została zaprojektowana współpraca, został festiwal Brunona Schulza zaproszony do pokazywania tych bogactw, które Angelus ma, bo Angelus ma nie tylko bogactwo każdorazowej siódemki finalistów tej nagrody, ale ma swoją bogatszą od naszego festiwalu przeszłość, bo to już była 9. edycja. Schulz tak mówimy potocznie, czyli festiwal Brunona Schulza, odbywa się po raz trzeci. I tutaj taki wstępny, najbardziej prosty sposób, ale wydaje się, że ze względu na obecność czytelników, na spotkaniach czytelników zainteresowanych spotkaniami był dobry, pomysł był dobry, ponieważ przypominamy tych ludzi z przeszłości, którzy byli nominowani, nagradzani, czy jak Jurij Andruchowicz właśnie, z którym spotkanie w tym roku też było, jest też przecież laureatem, jak pani wspomniała, pierwszego Angelusa. No i tak współpracujemy i mam nadzieję, że i jednym, i drugim od tego będzie rosło zadowolenie, satysfakcja, a wygrają na tym czytelnicy. Irek Green teraz. Wygrają na tym czytelnicy. Wygra Polska, wygra Europa, świat cały wygra. To głębsze podłoże łączenia, poza rzeczywiście prostszymi organizacyjnymi zabiegami, które można było wdrożyć, jest poważniejsze, ale ono tutaj już wybrzmiało wiele razy. To znaczy, ja też skądinąd pana profesora tak podpuszczałem, żeby w końcu to usłyszeć, tak? To znaczy usłyszeć o dwóch totalitaryzmach, do których z łatwością przykładamy postać, dzieło Schulza jako naszego patrona i problematykę tego festiwalu, po prostu tym się zajmujemy. Ale bardziej zainspirował mnie jeszcze Paweł Rankow z tego materiału, który słyszeliśmy. Tylko, że on powiedział coś jest prostego, ale wstrząsającego. Te rzeczy, które zdarzyły się w jego literaturze, czytane z takiej perspektywy jak teraz, są niewyobrażalne. No? I dla mnie idea, znaczy, to jest bardzo dobre słowo na opisanie tego, co powinno, nie, to złe słowo, co znajduje się najczęściej w książkach nominowanych do Nagrody Angelusa, a to jest całą historią polskiej literatury, począwszy od Brunona Schulza, kończąc, no, moglibyśmy wymieniać nieskończoność. Więc stąd... Skąd to spotkanie? A teraz, kiedy jesteśmy po, bo jeszcze w Klubie Trójki parę dni temu zastanawialiśmy się, czy to... Teraz już wiemy, że tak, że to po prostu ma głęboki sens. Szczególnie, bo wspomnieliście tylko Jurija Andruchowicza, ale w Stalinie Angelusa był także Mariusz Szczygieł, a spotkanie z nim prowadził profesor Bereś, czyli Jura Nagrody, tak? A z Jurijem Andruchowiczem Mirosław Spychalski, czyli Jura Nagrody. Z panią Małgorzatą Szejner Justyna Sobolewska, czyli Jurka Nagrody. I też zobaczyliśmy, patrząc na program festiwalu i na to światło angelusowe, że to się wciąż wszystko zgadza również, jeśli chodzi o polskich uczestników tego wydarzenia. Bo tych festiwali w Polsce trochę jest, ale jeśli państwo przejrzycie ich programy, to te nazwiska często wracają, bo i te, które tutaj powiedziałem i które mógłbym inny z programu wymieniać naszego, a ze względu na to, że wbrew temu, co by się mogło wydawać, prawdziwych specjalistów od literatury i prawdziwych pisarzów nie za wiele. Czy pan profesor zechciałby zrecenzować tę ideę? Broń Boże recenzować, bo bym recenzował samego siebie, ponieważ Marcin, nie, to przynajmniej Irek przed chwilą powiedział, że no, niejako otwierałem tę część wspólną. Nie, no, ale ideę połączenia, no właśnie. No, skoro w niej uczestniczyłem, no to trudno, żebym może być recenzował. I ja bym dodał do tego, co Irek mówił, jeszcze jedną rzecz. No, jak myślimy o Schulze, to myślimy o takim genialnym przypadku prowincjonalizmu, który jednocześnie jest absolutnie w centrum Europy, czy centrum nad świata, można powiedzieć. Ten nauczyciel rysunku w małym, zapowiedziałem, Drohobyczu pisał i uprawiał literaturę, którą zachwycają się w Paryżu. Mówię to wiedząc, o czym mówię, bo widziałem i słyszałem o odbiorze Schulza. Tłumacze po prostu są porażeni głębią, niezwykłością i perspektywami, które się w tej prozie odsłaniają. I w ogóle jak mówię o i myślę o tej i nagrodzie, i o tej inicjatywie, którą Ireneusz razem z Marcinem uruchomili. Jakiś czas temu zgłosili się do mnie jako członka jury przedstawiciel Lettres Européennes, to jest taka asocjacja francuska bardzo prężna, która wydała taki niedawno gigantyczny tom literatury europejskiej wydany przez Obraz i Terytoria. I oni koniecznie chcieli nawiązać współpracę, chcieli zrobić taki rodzaj europejskiego projektu na kilkanaście krajów, sporo wielkich uniwersytetów, które chciały w to wejść, bo oni byli oczarowani tym, że tu gdzieś w tej części świata z kilkunastu albo 21, no trudno być kilkunastu, z kilkudziesięciu krajów, czyta się książki, dyskutuje się i tworzy się jakąś platformę intelektualną i kulturową. I dla nich to było coś zupełnie wspaniałego. To, ten projekt wydał się, że jest absolutnie pewny. Dwa dni temu się dowiedziałem, że jednak padł. Tam jak zawsze jednym punktem albo dwoma punktami, ale padł pewnie nie całkiem. Czyli ta europowschodniość, tak naprawdę rzeczywiście ona grawituje ku centrum i mam na to proste dowody. Nie wiem, czy państwo zdają sobie z tego sprawę, ale jednak pan profesor, stąd prosiłam go o recenzję, autorecenzję, jest stąd, jest ze Wrocławia. Natomiast obaj panowie są troszkę z zewnątrz, czyli patrzą na to z pewnej perspektywy, czyli z Krakowa. No ja jestem z różnych miast, z Sopotu, żartuję. No w każdym razie wydaje mi się, że to spojrzenie z tych dwóch właśnie perspektyw co najmniej jest tutaj bardzo istotne, bo można się zakochać w jakiejś idei, w jakimś programie i realizować, a coś potem umyka, bo nie widzimy tego właśnie tak z tej odległości kilkuset, nie wiem, ile kilometrów dzieli Kraków od Wrocławia. No dobrze. Ale jest autostrada, trochę szybciej. No tak. Widzimy trochę szybciej. Okay. Natomiast ja skomentuję wszystko to co powiedziałaś. Spojrzenie z zewnątrz jest zawsze dobre. To jest bez względu na to, czy ono jest z miasta do miasta, czy ono jest z żony na męża, czy ono jest odwrotnie. Zawsze jest dobre. Natomiast nic by się dobrego nie udało, gdyby nie była taka, przepraszam za banał, ale taka po prostu wola współpracy. Tak? Wola, po prostu zróbmy to razem. I to się tu naprawdę stało. No i tyle. Jako, że jesteśmy już po edycji, zakończyliśmy. Ostatnie rzeczy się stały. Zarówno jeśli idzie o Angelusa, jak i o Bruno Schulz Festival. To już możemy sobie powiedzieć, warto było zaryzykować. Ja często powtarzam, praca profesjonalisty kultury to jest łażenie po polu minowym. No udało nam się przejść po prostu. No tak, teraz już możemy powiedzieć, nie zapeszymy. Marcin Baran, wracam do pana dyrektora, bo takim ostatnim bardzo poważnym punktem programu Bruno Schulz Festival był pokaz filmu naszych przyjaciół, mówię nasz przyjaciół, bo rzeczywiście no, spotykamy się na różnych etapach z Joanną Helander, fotografką i Bo Perszonym, jej mężczyzną, reżyserem, twórcą filmów. Pokazali film, no gdybym się nie obawiała tego przymiotnika, to bym powiedziała wstrząsający. Watching the Moon at Night. 2-3 minutki na ten temat. Rzeczywiście film wstrząsający, bo gromadzący świadectwa, relacje osób w jakiś sposób dotkniętych terroryzmem. Jest tam ojciec, który stracił córkę w ataku na pizzerię w Jerozolimie. Jest tam kobieta, która w Algierii była świadkiem zabijania jej matki i jej siostry i brata przez najbliższych sąsiadów. To jest, tych przykładów jest więcej. To jest splecione z refleksją rozmaitych osób, które się nienawiścią, terroryzmem, ale nie od strony tajnych służb, czy zwalczających ten terroryzm tajnych służb, zajmują. Rzeczywiście 1,5 godziny projekcji dzisiaj. To jest takie, to było bardzo intensywne nagromadzenie zła i wyciskające łzy, prawdę powiedziawszy. Bo w pewnym momencie już w tym filmie, co profesor Marcin Wodziński, który prowadził po nim dyskusję z Bo i Joanną, wytknął, że rzeczywiście tam niedookreślony, nie do końca wyraźny jest ów koncept, ów pomysł, owa definicja terroryzmu połączonego z antysemityzmem. To jest problem o wiele szerszy, ale nie chcę o tym mówić, tylko rzeczywiście nagromadzenie tego zła, czy u tej Algierki, czy u tego ojca nastoletniej Żydówki, czy ludzi, którzy, jakichś ocaleńców, z World Trade Center, z 11, znaczy nie jakiejś, jedna pani opowiada, jak w wysokich szpilkach schodziła po z 82 piętra. Przepraszam, że tak szczegóły, ale to też no robi tak. ten film. I w pewnym momencie zrozumiała, że najprawdopodobniej umrze, i tak się modliła do Boga i mówiła: ja no to rozumiem, tak postanowiłeś, ale dlaczego ci dwaj, którzy mnie sprowadzają, mają umrzeć? Bo to byli najprawdopodobniej strażacy, którzy ją wyprowadzali. Film, który nie zostawia odpowiedzi, choć jest choć wystarczająco dużo pytań zawiera, żeby te odpowiedzi się pojawiały. I prawdę powiedziawszy, wiedzieliśmy, co za film, bo z Joanną zrobili, bo nam go opisywali i to nie był tak zupełnie kot w worku, ale to, co się opisuje, że to będzie, że to jest film o ofiarach terroryzmu, a potem się to ogląda, to jest niesamowite. I zresztą padło już na koniec jedno pytanie, że w zasadzie mówią wszyscy, ale nie ma tam terrorystów, tam jest tylko bodajże z Al Jazeera wzięty minister spraw zagranicznych Hamasu i było bardzo ładne to, bardzo ładne opowiedziane, jak postanowili nie dawać głosu tej drugiej stronie, abstrahując od tego, że byłoby to trudne, ale możliwe skądinąd. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mogli ten film szerzej w Polsce oglądać. Ciekawostka, przepraszam za słowo ciekawostka, bo to smutna wiadomość, jest taka, że ten film ma pewne kłopoty z pojawieniem się w Szwecji. A Państwo oczywiście w Szwecji ten film zrealizowali. Proszę Państwa, za 2 lata Wrocław zostanie Europejską Stolicą Kultury. Za 2 lata również będzie stolicą światową książki UNESCO i potrwa to do 2017 nawet roku. Myślę, że wnioski dzisiaj właściwie już sformułowaliśmy dla tych 2 stolic w jednym mieście. Tak jak teraz przeżywaliśmy 2 święta w jednym mieście i w jednym czasie. Uważam, że fantastyczny pomysł. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Bardzo serdecznie chciałam podziękować i pogratulować panom reprezentującym festiwal Brunona Schulza znakomitej organizacji. Dziękujemy, tylko my wiemy, że było inaczej. No, ale przynajmniej było to, co... tak, jak pani Barbara... To, co odczuwa człowiek zaproszony, właśnie tak wygląda, a nie inaczej. Bardzo dziękujemy. W tle młoda orkiestra Sound Factory, która zresztą wczoraj występowała na gali Angelusa. Program w Radiu Wrocław zrealizował pan Ludwik Kuna. W Trójce dyżur pełnili Wojciech Dorosz i Iwanka Kunewa. A naszymi gośćmi byli panowie profesor Stanisław Bereś. Dziękuję, dobranoc. Marcin Baran, pan dyrektor, poeta. Dobranoc. Pan kurator ESK 2016, Irek Green. Dobranoc, dziękuję. Bardzo dziękujemy wszystkim dziewczętom i chłopcom, którzy się nami opiekowali. Byli naprawdę wspaniali. Od Zosi począwszy, skończywszy na... Tych na końcu to my też po imionach nie znamy. Bardzo miło było. Będziemy coraz częściej spotykać się, tak sądzę, w kontekście tych 2 stolic w jednym mieście. Barbara Marcinik. Zapraszamy do reklamy. Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundacja Tygodnika Powszechnego zapraszają na Festiwal Konrada. Tydzień z gwiazdami literatury światowej. Ponad 100 wybitnych gości z Polski i ze świata. Paul Auster, Boris Akunin, Jaume Cabre, Jacques Rancière, Olga Tokarczuk i inni. 20-26 października. Więcej informacji na konradfestiwal.pl. Patronami medialnymi są program Drugi Polskiego Radia i Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do Radio Nawigatora. Zaczynamy od Warszawy, gdzie jakiś czas temu na trasie S8 w pobliżu węzła Powązkowska zapalił się samochód. Trwała akcja gaszenia tego pojazdu i zablokowany był prawy pas jezdni w kierunku Marek. Mówię był, bo samochód został już ugaszony i pas udrożniony. Teraz województwo pomorskie, droga krajowa nr 22, odcinek Chojnice-Tczew w pobliżu Starogardu Gdańskiego. Neutralizowana jest plama oleju na jezdni po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana, mogą się tworzyć korki. To jest droga 22, Chojnice-Tczew. Teraz województwo małopolskie i utrudnienie na drodze krajowej nr 87, odcinek Nowy Sącz do granicy państwa. W pobliżu miejscowości Stary Sącz zderzyły się trzy samochody osobowe. Droga też została zablokowana. Tu utrudnienie może potrwać około 2 godzin. 22 5320 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Minęła 20, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 października. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Burmistrz Szczecinka chce zawieszenia strażników miejskich, którzy brali udział w brutalnym zatrzymaniu 20-latka. Jutro kolejne operacje górników poszkodowanych.